Kiss Kiss in the Mix live pe plaja din Costinești cu DJ Young și Olix. Ok, party people, summer Kiss Kiss in the Mix în direct de la mare, de la soare, de la Summer Kiss. Salutare, salutare, vă spun DJ Young și Olix și Corina care este lângă noi. Stai așa, stai așa, să-l și deschid. Stai așa, că a rămas închis de pe scenă. Gata. Salutare, salutare, vă spun și aici, de pe plaja din Costinești, cu DJ Young și Olix. Bine ai venit, Corina, la noi la Summer Kiss. Exact, un minut înainte să intrăm în direct, Corina a cântat a avut un super recital pe scena Summer Kiss. Și a fost super tare că Florinel mi-a arătat, vrea să-mi arate, de fapt, casa de la Sighișoara, încă nu mi-a arătat-o. Casa ta, deci nu vrea să-mi arate casa din Hawaii, ci cea din Sighișoara, ceea ce este foarte tare. Era a lui sau a părinților, cea din Sighișoara? Ci că e a lui. Florinele, i-a dat casa din Sighișoara? Eu cred că e a lui, da. Foarte tare. Corina a cântat 4 piese înainte de a intra cu noi în direct aici pe plajă. Sunt foarte mulți, sunt câteva sute de chisomani în jurul beach bar-ului, cu telefoane, cu aparate foto sau câți la pe scenă acum, să o vadă mai bine pe Corina care s-a mutat în beach bar. Ce faci? Cum ești? De unde vii? Wow, sunt foarte bine. De la mare vin. Da, deci tot, tot de la mare, ești de prin zonă? De prin Mamaia. Am cântat ieri acolo și, mă rog, am mai stat puțin să mă relaxez până azi, să vin aici la voi. Foarte tare. Azi vei cânta aici sau? Nu, voi pleca mâine la Arad, Negrești, Oaș, Sein și așa mai departe. Mamă, ce drumuri! Foarte tare! Da. O să te punem mai încolo să spui din nou așa mai la liniuță pentru fanii tăi 3-4 locuri în care vei cânta, ca să știe, să înțeleagă, să-și noteze. Da, păi pe pagina mea de Facebook, acolo poate să vadă tot timpul ce fac. Pe Corina Oficial, să nu uite să dea acolo un like dacă le place. F? Cu 2F, da, Corina Oficial. Voi face și un concurs pe pagina mea de Facebook. Cine a apucat să remarce cerceii personalizați din videoclipul piesei a ta cu Corina, un cercel Corina și una a ta, le anunț pe toate fetele că vor putea să aibă cercei cu Ana ta, Ioana ta, Maria ta și așa mai departe. Iar băieții, evident, vor participa și ei la concurs, pentru că vor face cadouri iubitelor lor sau mamelor sau prietenelor lor. Aha, așa foarte că bun. Stați acolo pe Corina Oficial, vedeți și pe unde am concerte și ce mai fac eu în general. Sunt foarte activă pe Facebook, ca și am voi. Am observat. Bun, te gândeai că o să fie așa nebunie cu piesa asta, cu a ta, înainte să o lansezi? Sinceră să fiu, mi-a plăcut foarte mult și mi-am dorit foarte mult o piesă în română, dar aveam emoții. Știi că vara asta te bați, ești cot la cot cu Smiley, Connector și Alex Velea. Măi, eu nu consider că mă bat. Da, cot la cot suntem, dar nu mă bat, pentru că ei sunt foarte, foarte dragi. Sunt echipa care au făcut piesa respectivă. Topurile, în clasamente. Da, dar știi că ei au făcut piesa. Smiley și Alex Velea, cărora le mulțumesc. Ha-ha-ha Production. Așa că nu e niciun duel, asta. Tot acolo e în familie, da? E tot acolo în familie, banii se împart în familie. Vorba aia, banii tăi nu contează. Banii tăi nu contează, da. A fost și Andreea acolo pe scenă, o fată foarte drăguță, care a spus unui băiat că banii lui nu contează. Deci fetele nu sunt pe interes, fetele vor dragoste. Nu e așa, fetelor? Că da, foarte, ok. Foarte frumos. Hai să vezi, deci, ultima vreme. Una peste alta, mă bucur foarte mult că piesa ta prinde atât de bine și eu știu că eram foarte îndrăgit atunci când cântam muzică românească. Și bine că mi-a venit mintea la cap și am început să cânt din nou și uite că sunt acolo unde trebuie. Bine că s-a întors valul de piese în limba română și mai cu seamă valul de piese la BPM jos, la 100 BPM. E nebunia asta din anii 90, care prinde foarte tare la români. Se pare că românilor le plac ritmul ăsta așa, mai așezate, mai la locul lor. Povestește-ne vreo piesă nouă, ceva, în curând, tot în română. Că da, sigur că da, voi intra în studio chiar săptămâna viitoare, tot la băieții de la Ha-Ha-Ha. Și nu știu să vă spun încă, eu îmi doresc foarte mult să fie în română. Sper să ne și iasă așa, că știi cum e. Păstrezi ritmul? Păstrezi beat-ul sau treci pe dance din nou? Cred că o să păstrez beat-ul oarecum, dar evident voi veni cu altceva fresh, nou, așa cum mi-am obișnuit întotdeauna pe fanii mei, pentru că eu întotdeauna îi obișnuiesc și vreau să-i surprind în mod plăcut și îmi place să fiu originală și să fac tot timpul altceva, diferit. Ceva fresh? Pentru ceva fresh ca Forti. Exact. Ok, hai să auzim... Îmi place acolo, pe locul întâi, ce să fac. Avem două piese. Ce piese auzim? Două piese, ascultăm, da? Ascultăm No Sleep in remixul Radio Killer și apoi Flash Project și Ana May Goodbye, după care povestim în continuare cu Corina. Foarte frumos. Vara asta la Kiss FM, asculți doar hituri live de pe plajă. Summer Kiss live pe plajă din Costinești. I remember your kiss, Kiss FM. I remember your name crying in the rain when you left and closed my door. I remember myself in my emptiness waiting for a special call. I am begging you, I am begging you, I'm begging your eyes to cry. I am begging you, I am begging you, I wish I never said goodbye. E tu sabes que digo. Sabes que digo. Foarte, foarte tare la Summer Kiss Kiss in the Mix, în direct pe plaja Loca Beach. Revenim în Beach Bar cu invitata de astăzi, Corina, se află aici alături de noi. Hello again! Hello, hello! Țopă într-una aici la voi, sper atmosfera aici pe bune, atmosfera de disco, de party, de club real, așa. Țopă aici! Da, e nebunie de dimineață până seara, emisii, cluburi, noaptea, dimineața, after hour, Loca Beach. Și, desigur, și oamenii de aici de pe plajă sunt foarte, foarte frumoși și puși pe petrecere. Nu au chef de somn. Nici da, vorbă. Din păcate, în Costinești nu prea ai cum să dormi, dar asta exact, e. Exact, da. Sau dacă vrei noi să dormi, trebuie să ții niște dopuri de urechi. Tocmai am realizat asta în ziua 49. Adică... Hai să repeți pentru fanii tăi următoarele 3-4 locuri în care vei cânta și apoi Facebook-ul tău. Păi, sâmbătă voi fi la Arad și duminică voi fi la Negrești, Oaș și Sein. Și pe weekendul viitor o iau de la capăt. Ieri am fost în Mamaia, astăzi sunt la voi. Foarte tare. Așa încât pregătiți-vă să o întâmpinați pe Corina pe unde o să cânte pentru voi. Da, e foarte frumos că am cântări în weekenduri. Este ceea ce îmi place cel mai mult. Ador să fiu acolo cu lumea și mai ales vara, e foarte frumos. Trebuie să ne spui mâncarea preferată estivală, când vii la mare, ce mănânci? Sau bine, mâncarea preferată din Costinești? Ador să mănânc calcan. Calcan la Kerhana. Calcan sau hamsi. Îmi plac foarte mult. Aia, uite, bun. Cu hamsiile... evident cu usturoi, că altfel nu se pare. Cu hamsiile ești aici, ești în filmul la Costinești, foarte da. Bine. Porumb fiert? Da, și calcanul, e un pește românesc. A, porumb fiert, ador. Bun. Îmi place foarte mult porumbul fiert, da, da. Chiar îmi fierb și acasă uneori, când mai stau pe acasă și am timp. Foarte tare. Și o întrebare estivală, încă una. Primul răsărit, dacă ți-l amintești, când a fost și cu cine? Primul răsărit la mare, la noi. La mare, desigur, da. Cu actualul meu iubit de o viață. A fost cam când aveam 18 ani, aici la mare. Foarte tare. Și a fost pe plajă în Neptun. Ah, bun. Frumos și acolo. Mai liniștit un pic. Corina, mulțumim de prezență, de show, atmosferă maximă. Mulțumesc și eu, drumuri bune, super atmosfera. Concerte frumoase. Mă bucur mult că m-ați invitat aici la Kiss FM și abia aștept să revin cu mare, mare drag și anul viitor, că bănuiesc că nu mai e mult și se încheie sezonul și la voi. Dar până atunci... Vă pup și eu dulce și nu uitați pagina mea de Facebook, Corina Oficial cu 2 de F, acolo puteți să-mi dați un like și nu uitați de concursul cu cercei. Vă pup dulce. Da, da, pupa. Faza cu să aveți o vară frumoasă și vara asta sunt a ta. O piesă despre el care nu mai poate după ea, care nu e a lui, ci a ta. Te-am pupat, ceau Corina, hai să ascultăm și piesa vara asta la Kiss FM, asculti doar hituri! Băiatul cred că n-a prea fost la școală. Nu știu cum se face. to me, baby, like boom, boom, boom. What I want, want, want is what you want, want, want. Nah, nah. Come here, rude boy, boy, can you get it up? Come here, rude boy, boy, is you big enough? Take it, take it, yeah, baby, baby, yeah. Take it, take it, yeah, baby. Come here, rude boy, boy, can you get it up? Come here, rude boy, boy, is you big enough? Take it, take it, yeah, baby, baby, yeah. Take it, take it, yeah, baby. I like the way you touch me there. Ce piesă veche, de acum 2 ani parcă, nu? Rihanna și Rude Boy am ascultat la Summer Kids Kiss Remix live de pe plaja Loca Beach din Costinești. Cei care vor să facă dedicații pot să vină aici la Beach Barul Kiss FM. Dedicațiile sunt gratis pentru absolut toată lumea, pentru toată plaja și pentru cei de acasă care sunt cu urechile acum pe Kiss FM. Foarte, foarte mulți, desigur. Unii care au fost la mare, alții care sunt în drum spre mare. Continuăm până atunci cu tracklist-ul nostru. Avem așa, Arash, Broken Angel. Avem Like Chocolate, Maria Maria. Și Raluca vine cu Surrendered, My Love. Vara asta, la Summer Kiss, ascult doar hit-uri. I'm so lonely, broken angel. I'm so lonely, listen to my heart. One and only, broken angel. Come and save me before I fall apart. نمیتونم بدون تو حالا like a fire that is burning inside. Feels like a home deep in my heart. When you close that door, you left me cold inside. But I know the wounds will be healed by time. Feels like a fire that is burning inside. Feels like a home deep in my heart. When you close Sau Kiss in the Mix. Azi e joi, dacă e joi e weekend la noi. Mâine, super petrecere aici pe plaja Locabici din Costinești. Se pregătește deja scena mare, mare, mare. Da, deja se ridică scena. Astăzi avem DJ-ul internațional Sander Van Doorn. Avem în fundal piesa lui, o știm foarte bine, Coco. Ziceai tu că e numărul, DJ-ul numărul 1 de trends din lume, nu? De trends progressive, number 1 în lume. Mega, mega petrecere aici pe plaja Locabici. Mâine seara începem cu ora 9. Avem și un set de DJ de warm-up invitați, dar Sander Van Doorn vine în main mâine seară, o să facă o mega nebunie pe o scenă imensă, 160.000 de watts pe plaja Loca Beach, un eveniment Kiss FM. Și știm deja o grămadă de oameni care au venit la Costinești weekendul ăsta special ca să-l vadă pe Sander Van Doorn. Chiar foarte mulți străini cu care am vorbit astăzi, care treceau pe lângă beach, ne întrebau, erau din Cehia, Ungaria, din Germania, ne întrebau când, la ce oră și cum o să fie mâine concertul. S-ar putea să-l avem și noi mâine invitat aici, încă nu știm nimic, dar dacă cine știe, poate vine să servească niște beri din beach barul nostru. Dacă nu e, o n-o să fie prea obosit. Marcus Schulz a fost aici, ne-a vizitat, așa încât mâine îl așteptăm și pe Sander Van Doorn la beach barul Kiss FM. Bun, e timpul să facem o pauză scurtă, după pauză revenim cu încă 3 piese, 3 hituri Kiss FM.

că mă îndrept către mare. Cu șapca întors în cap și cu Adidas și în picioare. În bagaj am două țoale lângă banii de casare. N-am nevoie de o busolă că mă las ghidat de soare. Și jur că m-aș băga la somn să-mi rulez filmul pe șeslong. Dar spune-mi cum ai vrea să dorm când am în spate o gașcă întreagă care strigă rapin' on! Eu pară nu dorm, nu am somn. Zori zilei mă prind, cum pe plajă mă prind, pentru că vara nu dorm. Eu vara nu dorm, nu am somn. Zori zilei mă prind, cum pe plajă mă plin, pentru că vara nu dorm. Eu vara nu dorm, nu am somn, nu am somn. Zori zilei mă prind, cum pe plajă mă plin, pentru că vara nu dorm. Eu vara nu dorm, nu am somn, nu am somn. Zori zilei mă prind, cum pe plajă mă plin, pentru că vara nu dorm. Și încă o dată. Hai și cu toată plaja. Summer is gone. Foarte bine, Summer Kiss Kiss in the Mix 2012, plaja Loca Beach. Foarte multă lume la plajă, pentru că suntem în mini-vacanța dintre Sfânta Maria și Duminică, nu? 5 zile. Da. 5 zile. Pare că tot se mai ascultă în piesa asta. Se ascultă până în septembrie, sigur. Octombrie îl prinde. Pui pariu că o să avem în playlist în decembrie la Winter Kiss. Așa, la piese foste hituri. Atunci o să facă Fuego, versiunea Ioiana nu dorm sau ceva. Ioiana potopesc bradul. Bun, hai ne întoarcem repede, pauză scurtă și apoi ora a doua de Summer Kiss. DJ Young and Olex live din Beach Barul Kiss FM. Ne ascultă o țară întreagă, peste 2 milioane de oameni, plus câteva mii bune aici pe plaja Loca Beach. Aproximativ, desigur. Aproximativ 3 milioane, adică. Da, așa. Plus minus 5. Vara asta la Kiss FM. Ascult doar hituri. Kiss FM. Acesta este matinalul pentru party people. Kiss Kiss in the Mix. Live pe plaja din Costinești. Pentru clubberii care abia acum se trezesc. Ale party people, 5 și 2 minute. Ce pe ora a doua de Summer Kiss Kiss in the Mix de astăzi, cum ziceam. Olix, DJ Young împreună cu voi în direct în toată țara, pe toată plaja, în toată rețeaua Kiss FM, pe internet, pe kissfm.ro/live, unde vreți voi și pe lună. Îi salutăm pe cei aproape 3 milioane de ascultători care ne aud în acest moment din toată țara. E foarte interesant sentimentul să emiți, să faci o emisiune dintr-un beach bar, de pe plajă, să ai marea în față și să știi că în spate te ascultă o țară întreagă, plus o plajă întreagă. Îi salutăm așadar și pe cei de pe plajă. Și continuăm cu o piesă foarte interesantă care nouă ne place foarte, foarte mult. Stai așa, pentru că urmează să-mi sună reminder-ul în câteva minute. Hai să-i spunem la mulți ani colegului nostru Lala Daniel. Lala Song, zis și Lala Band. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Colegul Daniel Lala de la Reșița, responsabil de vânzări și cazări aici la Summer Kiss. Bun, începem ora aceasta cu o piesă foarte frumoasă, o piesă foarte interesantă. Carly Rae Jepsen, Call Me Maybe se cheamă, și apoi continuăm mixul vara asta la Kiss FM. Asculți doar hituri. To you as it fell, and now you're in my way. I trade my soul for a wish, pennies and dimes for a kiss. I wasn't looking for this, but now you're in my way. Your stare was holding, ripped jeans, skin was showing. Hot night wind was blowing. Where you think you're going, baby? Hey, I just met you, and this is crazy. But here's my number, so call me maybe. It's hard to look right. Time with the fall, you gave me nothing at all.

Sour, Kiss Kiss in the Mix, în direct de pe plaja Loka Beach, ziua cu numărul 49. Mai un pic din Summer Kiss-ul ăsta. Au trecut 7, nu săptămâni, o să încheiem duminică și vine cine și 8. Cine știe cât mai stăm, da. Bun, hai să ne ocupăm de dedicații, pentru că vine lumea deja și ne bate obrazul că... Domne! Băi, mesajele alea de acum jumătate de oră. De la Ionuț pentru Alexandra, te iubesc foarte, foarte mult. De la Vidican pentru amicii lui din orașul în care sunt ei. Ei vor Queen, Friends Will Be Friends. De la Bebe pentru Ocoș și Lenci. De la Ștefan pentru Cristina din Călăraș, te iubesc enorm. Pentru Costel Urzică, de la Dina, fica lui și din partea soției, Vio, cu multă dragoste. De la Yo-Yo pentru iubita lui Georgiana, la mulți ani și nu uita că te iubesc mult. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Poate aude chiar dacă e plecat, poate e pe aici pe plajă. De la Andreea și Răzvan pentru cel mai tare unchi din Craiova, Bibi. Și? Și unde am ajuns? De la Roxana din Sighișoara pentru colegii ei de la Aristocrat, cu mesajul vă pup și vă iubesc. Din păcate ne vedem în curând, adică se întoarce la muncă. De la Irina Florina Lungu pentru Andreea Călinescu și Cosmina Bubu, cu mesajul să dezbestiale. Vă iubesc mult, vă doresc combinația perfectă și pentru Kiss FM. Mulțumim mult de tot și mai sunt două. Încă două, de la Eliza și Emilia pentru Mădălina din Focșani, la mulți ani pentru cei 19 ani împliniți astăzi. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Și de la Robi pentru Roman, nu mai combina fetele. Păi ce se combine, băieți? Continuăm cu mixul, avem Mad World. Ne întâlnim și cu Speed of Sound de la Deep Central. Și Mandinga, Azaleila la Summer Kiss Kiss in the Mix. Live de pe plaja Loka Beach din Costinești, vara asta la Kiss FM. Asculți doar hituri. în direct de pe nisip, cum le place nouă să spunem, din beach barul Summer Kiss pe plaja Loca Beach. Plajă pe care mâine seară se întâmplă un eveniment foarte, foarte tare, un eveniment internațional la mare la noi aici la Costinești. Sander Van Dorn vine să mixeze, DJ-ul de trance progressive number one din lume, vine aici pe plaja Loca Beach. O să stăm cu el până dimineață. Avem și un setup foarte interesant de warm-up. O să stați voi, pentru că eu mă duc la Ploiești. Am un super eveniment acolo. O să povestim puțin mai târziu despre el. Dar știi ce n-am mai zis noi de mult la radio? Nu le-am mai povestit ascultătorilor de foarte mult timp. De hotspot. Nu. Cât de multe fete topless și frumoase sunt aici la Costinești, mai ales în perioada asta. Așa că aplauze pentru fetele care fac bronz uniform. Sau pentru bronzul uniformă. Da, de ce nu? Ok, vă dorim bronz pe cum mai departe. Marea este perfectă astăzi, este curată, este liniștită, bate vântul, te bronzezi exact cum trebuie să te bronzezi. Cei care sunt în vacanță zilele acestea, cu siguranță nu vor regreta că au venit la mare. Clar, clar, clar. Iar pentru toți cei de pe plajă, avem trei piese foarte bune, foarte relaxante, așa. Una este chiar de relaxare totală, se cheamă Lazy Song, de la Bruno Mars. Ne întâlnim și cu Alex Vera, imediat minim 2. Și Shaggy ne dă un ultimatum, să vedem cum o să sune. Live de pe plajă, vara asta la Kiss FM. Asculți doar hituri. In the mix. Cause today I swear I'm not too good.

Summer Kiss Kiss Dynamics avem dedicații, altă tură, pentru că sunt foarte multe, s-au strâns aici la beach barul nostru, de la Raluca pentru Vali, Adiță și toți prietenii din Olănești, vă pup și mie dor de voi. De la Robi Christoph pentru Roxana, te iubesc foarte mult. Pentru diva satului, nu știu cine da, e și era, cine e. Era un băiat pe care îl chema diva satului. De la Florin pentru Cristina, Ramona și Betty. De la Ciprian pentru cea mai scumpă soție, Oana, și pentru toată gașca din Olănești și pentru cea mai dulce nepoțică, Izabela. De la Loredana din Sighișoara pentru Roxy și Andreele mele cu mesajul: vă iubesc mult și mă bucur că suntem din nou împreună. Și alte mesaje astăzi, puțin mai încolo, avem o pauză piesă foarte interesantă numită Pauză. Dar înainte de pauză, să-mi dea acolo la browser ca să spun eu ce se întâmplă weekend la Ploiești. Bam, bam, bam, la weekend, în weekend la Ploiești, 17, 18 și 19 august, Summer Party la Ploiești, partidul Kiss FM acolo, în parcul Constantin Stere, Bukov, zona plajă, partidul Kiss FM așadar, Sunrising, Raluca, Lucky Man Project, Narcotic Sound, plus Digi Jones și Aner, Moving Elements și o grămadă de prieteni de ai noștri. Ne vedem acolo așadar vineri, sâmbătă și duminică în Ploiești, Bukov, parcul Constantin Stere, Summer Party. Și desigur transmisie în direct sâmbătă de la miezul nopții, da, nu? Da, sâmbătă aproape de miezul nopții o să intrăm în direct, ca din de obicei, cele trei zile e o zi la mijloc de transmisie în direct în toată rețeaua Kiss FM. Pauză scurtă, revenim cu încă trei hituri în câteva minute. Vara asta la Kiss FM, asculți doar hituri! Pare bine, Summer Kiss Kiss in the Mix, ziua cu numărul 49 în direct de la mare, de pe plaja Loca Beach din Beach Barul Kiss FM, Olix și DJ Young împreună cu voi. Știți ce e foarte haios? Că nici măcar noi nu știm exact cât o să mai stăm la mare. Oricum ne bucurăm că suntem aici, suntem aici de 49 de zile și tare bine și frumos e aici la mare. Da, ne simțim foarte, foarte bine. Facem poze, filmulețe, toată nebunia se întâmplă să fie pe site, pe kissfm.ro. Continuăm cu ultimele trei piese de astăzi, Jimmy Moon, Shuda, Michel Telva, S.C. Pegu și Holograf, cât de reparte, vara asta la Kiss FM. Asculți doar hituri! Don't I know? Walk when I

întoarce la tine. Să nu-mi amintească de tine. Și cât de adânc să-mi îngrop inima, ca să nu se mai zbată în mine. Marea întreagă n-ar putea scufunda toată dragostea asta, știi bine. Oricât de departe aș fugi, tot n-ar fi prea departe. Departe de tine. Nu știați? De vreo 2 ani vă zic. Mi se spune Beatman uneori. Olex care ia ore de canto. Da. La Summer Kiss Kiss in the Mix cântă. Ore de cânto, poate. Ore așa. De cânto. Mâine luăm de la capăt. Mâine o să fie o zi rotundă ca cifră. O să fie ziua cu numărul 50. Ziua 50 de live și ziua 51 de când suntem noi aici. Pentru că suntem aici din ziua 0. Adică suntem din ziua în care ne-am așezat, ne-am cazat. Da. A doua zi eram pe plajă. Pentru noi aproape 2 luni deja de Summer Kiss înseamnă foarte, foarte mult și al 4-lea an mai ales. Dați seama, în 4 ani, 8 luni la mare, poate chiar mai mult, cred că 9 luni în total, că au fost ani cu câte 9 săptămâni. Cam așa. Avem 9 luni de Summer Kiss în 4 ani consecutivi. Dacă s-ar mai tăia din muntele ăla, m-aș bucura, sincer. Păi nu, că muntele are și el scopul lui, pentru ăștia care fac sport la munte, nu... Da! Da, ai înțeles. Să fac alții sport, eu prefer să... Da. În fine, suntem cu 3 minute întârziere deja, deci... Deci îi datorăm cui? Cine urmează după noi? Anei Moga. Anei Moga, 300 de euro. Că noi, tăi, noi DJ, dacă depășim fiecare minut, e 100 de euro. Da, e ok? Auzi, dar voi la Kiss FM ce salarii aveți, domnule? E, acum și tu ești indiscret. Bun. Hai, luăm de la capăt mâine, de la 4 la 6, timp de 2 ore aici pe plaja Loca Beach, Summer Kiss Kiss in the Mix. Vă așteptăm la mare, bine, cred că toată lumea e deja la mare, în weekendul ăsta prelungit. Și tot mâine, o scenă imensă aici pe plaja Loca Beach, Sander Van Dorn vine să mixeze, începând cu ora 22, DJ-ul de trance progressive number 1 din lume vine aici pe plaja Loca Beach. O să fie un eveniment, desigur, Kiss FM. Avem și în warm-up Rosario, Internulo și Raul Rusu, doi DJ foarte tari. Împreună cu mulți alții. Da. Da, ok. Da, mulți altul. Ne auzim mâine, seară faină, să aveți, să mânăm pe plajă până la 8 cu programul local pe Loca. Mulțumim Beach. Frumos, Andrei Armețan, pentru butonașa acolo în București. Gata, seară frumoasă ascultătorilor Kiss FM. Vara asta la Kiss FM, ascult doar hituri.